Συνομιλία. Κύριε Σμιθ, επιτρέψετε μου να σας συστήσω το φίλο μου κύριο Οικονομίδη. Ο κύριος Ευρυπίδης Οικονομίδης, έμπορος. Ο κύριος Βίλιαμ Σμιθ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Χαίρομαι πολύ, κύριε Σμιθ. Χαίρομαι πολύ, κύριε Οικονομίδη. Ο φίλος μας, κύριος Πετρίδης, μου μίλησε για σας. Για το ταξίδι σας στη Θεσσαλονίκη. Για την επιτυχία σας στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Ο κύριος Πετρίδης είναι ένας πολύ καλός φίλος. Έτσι φοβούμαι υπερβάλλει λίγο. Πώς περάσατε στη Θεσσαλονίκη? Σας άρεσε η πόλη? Πέρασα εκεί ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Η Θεσσαλονίκη είναι ωραία πόλη. Αν κρίνω από την κίνηση στο σταθμό του σιδηροδρόμου, στο λιμάνι, στην αγορά, στο αεροδρόμιο, νομίζω ότι η πόλη αυτή είναι ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο. Βεβαιότατα. Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγάλη εμπορική πόλη. Άλλωστε, αυτός είναι ο λόγος που γίνεται εκεί η Διεθνής Έκθεση. Τι παράγει κυρίως η Μακεδονία? Παράγει σιτηρά και κυρίως καπνά. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα μεγάλο κέντρο εξαγωγής καπνού. Είναι επίσης το μεγαλύτερο κέντρο εισαγωγής της Βορείου Ελλάδος. Η βιομηχανία της Βορείου Ελλάδος είναι συγκεντρωμένη στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Στην πόλη αυτή λειτουργούν πολλά εργοστάσια. Η βιομηχανία όμως των μαλλίνων, των βαμβακερών και των μεταξωτών υφασμάτων είναι συγκεντρωμένη στις γειτονικές πόλεις. Σεις, κύριε Οικονομίδη, με ποιο εμπορικό κλάδο ασχολείστε? Διευθύνω την εταιρεία εισαγωγών και εξαγωγών Ερμής. είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν και δεν είμαι έμπορος, μπορώ ασφαλώς να μάθω μερικά ενδιαφέροντα πράγματα για την οικονομική ζωή της χώρας σας. Ευχαρίστως. Είμαι έτοιμος να σας απαντήσω, αν δεν επιμένετε, σε απολύτως ακριβείς αριθμούς με τους οποίους εσείς οι Αμερικανοί είστε τόσο εξοικειωμένοι. Η γεωργική παραγωγή καλύπτει όλες τις ανάγκες της χώρας. Δυστυχώς όχι. Είμαστε υποχρεωμένοι να εισάγουμε αρκετές ποσότητες σιτηρών. Πάντως, παράγουμε τώρα αρκετά σιτηρά, καθώς και μερικά βιομηχανικά φυτά, όπως το βαμβάκι. Ο ορυκτός πλούτος της χώρας είναι μάλλον περιορισμένος. Εννοώ σε πρώτες ύλες. Αυτό είναι σωστό. Όπως ίσως ξέρετε, τα προϊόντα που παράγει ο τόπος είναι το λάδι, η σταφίδα, τα σίκα, τα πορτοκάλια και ο καπνός. Μάλιστα. Τα προϊόντα αυτά είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο για την εκλεκτή τους ποιότητα. Παράγει επίσης, αν δεν κάνω λάθος, κρασιά εκλεκτά και άλλα ωραία ποτά. Ένας φίλος μου μιλά για το κονιάκ με ταξά και κολλά η γλώσσα του στον ουρανίσκο. Αυτό είναι αλήθεια. Η εταιρεία μας εξάγει ποτά στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αγγλία, σε όλη την Ευρώπη. Εργάζεστε με εμπορικούς οίκους της Αμερικής, κύριε Οικονομίδη. Βέβαια. Έχουμε δικό μας γραφείο στη Νέα Υόρκη. Μας προμηθεύει διάφορες μηχανές και εξαρτήματα μηχανών. Γενικά, πώς πηγαίνουν τα οικονομικά της χώρας? Όπως ξέρετε, η οικονομική ζωή της χώρας εξαρτάται από την παραγωγή. Η παραγωγή διαρκώς μεγαλώνει. Με άλλα λόγια, το εθνικό εισόδημα της χώρας διαρκώς μεγαλώνει. Βέβαια, σύμφωνα με μια τελευταία έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος, το εθνικό χρέος μειώνεται. Οι καταθέσεις στις τράπεζες μεγαλώνουν. Ο τόκος είναι λογικός. Η τοποθέτηση κεφαλαίων είναι επικερδής. Ας μη προχωρήσουμε περισσότερο, γιατί, όπως σας είπα, δεν έχω μεγάλη σχέση με τα οικονομικά θέματα, με το εμπόριο, με τα κεφάλαια, με τους τόκους, με την εξαγωγή και με την εισαγωγή.